Laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 stycznia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Od września jedna godzina religii tygodniowo jest rozporządzenie resortu edukacji. Czekamy na decyzję sądu, ma ogłosić wyrok w sprawie Doriana S., oskarżonego o zabójstwo na tle seksualnym Lizy z Białorusi. W Berlinie dziś oficjalne otwarcie nowej siedziby ambasady, placówka wraca w reprezentacyjne miejsce. Rozporządzenie dotyczące jednej lekcji religii tygodniowo zostało podpisane, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od września będzie tylko jedna godzina katechezy, będzie musiała być zorganizowana na pierwszej albo ostatniej lekcji. Do sprawy wrócimy w kolejnym serwisie. Za kwadrans. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie Doriana S. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo na tle seksualnym 25-letniej Lizy z Białorusi. Do brutalnej zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w jednej z bram w centrum stolicy. Uzasadnienie wyroku będzie częściowo niejawne. Sprawą zajmuje się Agata Król, która jest przed warszawskim sądem. Proces był objęty częściowym wyłączeniem jawności, dlatego także uzasadnienie wyroku będzie częściowo niejawne i zostanie podzielone na dwie części. Media będą mogły usłyszeć treść wyroku i pierwszą część uzasadnienia, z drugą strony postępowania zapoznają się za zamkniętymi drzwiami. Po półtoramiesięcznym procesie prokuratura i oskarżyciele posiłkowi zażądali dożywocia dla sprawcy i zadośćuczynienia dla bliskich ofiary, a obrońcy Doriana S. chcą umorzenia postępowania lub łagodnego wymiaru kary. Oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu, ale twierdzi, że nie chciał zabić. Dziś ma być obecny na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku, jak wynika z aktu oskarżenia. Mężczyzna miał brutalnie zgwałcić i zostawić nieprzytomną Lizę na ulicy. W nocy pomogli jej przypadkowi ludzie. Kobieta zmarła po kilku dniach w szpitalu. Relacjonowała sprzed sądu Agata Król. Premier Węgier mówi, że nadszedł czas, by znieść unijne sankcje nałożone na Rosję. W wywiadzie dla państwowego węgierskiego radia Viktor Orbán stwierdził, że Unia Europejska będzie musiała dostosować się do nowej sytuacji, w której Donald Trump powróci do Białego Domu. Zdaniem szefa węgierskiego rządu wspólnota powinna stworzyć wolne od sankcji relacje z Moskwą. Do sprawy odniósł się kandydat na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. Węgierski premier zachowuje się, jakby był w kieszeni Putina, mówi Rafał Trzaskowski. Mówienie o tym, żeby znieść natychmiast sankcje, no to jest działanie na szkodę bezpieczeństwa całej Europy. To są absolutnie skandaliczne słowa, które mogą tylko i wyłącznie doprowadzić do tego, że będziemy mieli w przyszłości eskalację wojny. Każdy, kto pod znakiem zapytania stawia czy to europejską przyszłość Ukrainy, czy to sankcje, działa na rzecz Putina, działa na rzecz wojny. Rafał Trzaskowski prowadzi dziś kampanię na Podlasiu. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat mówiła dziś w Polskim Radiu, że chce przekonywać wyborców, że będzie prezydentem, który zadba o bezpieczeństwo i o zwykłych ludzi. Za dużo się wikłamy w dzisiejszej polityce, w spory między politykami i chcę pokazać nową wizję prezydentury, która naprawdę potrafi też budować porozumienie i potrafi zadbać przede wszystkim o to, żeby prezydent był taką ostoją spokoju i bezpieczeństwa. Magdalena Biejat zapowiedziała, że po objęciu urzędu prezydenta jedną z jej pierwszych inicjatyw ustawodawczych będzie ustawa ograniczająca marże i narzuty na kredyty hipoteczne. Celem miałoby być zmniejszenie kosztów tych kredytów i tym samym zwiększenie ich dostępności. W Berlinie dziś oficjalne otwarcie nowej siedziby ambasady Polski w Niemczech. Placówka dyplomatyczna wraca do centrum miasta na Aleje Unter Linden. 300 metrów od bramy brandenburskiej polska ambasada działała w drugiej połowie PRL-u, do upadku komunizmu, a po połączeniu RFN i NRD pozostała w tym miejscu do 2000 roku. W połowie lat 90. zastanawiano się, czy budynek remontować, czy rozebrać, bo typowy komunistyczny gmach typu Lipsk został zbudowany z wykorzystaniem szkodliwego azbestu. Pierwsza dekada obecnego wieku to kolejne konkursy, przetargi, aneksy, raporty Najwyższej Izby Kontroli, zarzuty niegospodarności i wstrzymywanie działań po kolejnych zmianach rządów. Gdy w 2007 roku Platforma Obywatelska pierwszy raz przejęła władzę po Prawie i Sprawiedliwości, minister Radosław Sikorski ogłosił, że ostateczny projekt powstanie w ciągu 2 lat, a nowy budynek stanie do 2012 roku. W 2016 roku rozebrano stary budynek szpecący reprezentacyjną aleję stolicy Niemiec i ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie miało doprowadzić do powstania nowej ambasady w 2019 roku. Ponad 5 lat później, dzisiaj, nowoczesną siedzibę otworzy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat.

Wyprzedaż Nissana napiera tempa. X-Trail wychodzi na prowadzenie. Qashqai pokonuje zakręty z mistrzowską precyzją, a stylowy Juke jest tuż za nimi. To wyścig pełen korzyści nawet do 21 tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystko. Finansowanie już od 0%. Nie czekaj. Przyspiesz do najbliższego salonu Nissana. Meta jest na wyciągnięcie ręki. Więcej o ofercie w salonach i na nissan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 12:00, a tę audycję również zrealizuje Agnieszka Łukaszewicz. Zacznijmy od zaproszenia. Nazywam się Magnus von Horn, jestem reżyserem filmu Dziewczyna z igłą. Zapraszam do kin od dziś. Warto, mówią. I co jeszcze? To ty powiedz. No pewnie, że warto. No warto, warto. Nie mamy co do tego wątpliwości i czekamy na kolejne sukcesy filmu. Tak. A tak jakbyśmy mówili we Szwecji, allting är bättre på bio, komu się. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Bardzo się cieszę, że wszyscy zrozumieliśmy, jak to właśnie mówią po szwedzku w takich sytuacjach. No i dziękujemy za to zaproszenie. Już łatwo się domyślić, że dzisiaj w Trójkowo Filmowo oczywiście zapraszam na spotkanie z reżyserem Magnusem von Hornem. Nie będzie go z nami osobiście, bo on już dzisiaj w Londynie, wydaje mi się, tam z kolei brytyjska premiera Dziewczyny z igłą. Dużo się dzieje, ciągle Magnus w podróży, no ale zdążył nie tak dawno odwiedzić Trójkę i mogliśmy nieco dłużej porozmawiać i zarejestrować ten wywiad. No a poza tym też zatrzymamy się przy innego rodzaju podsumowaniach, tych aktorskich, dotyczących kreacji ubiegłego roku. Oczywiście znamy od niedawna piątkę nominowanych do tegorocznej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. No i dzisiaj spotkanie z dwoma młodymi aktorami. Już za chwilę odwiedzi nas w studiu Julian Świerzewski. Tu nominacja za rolę w filmie Biała Odwaga. A nieco później spotkamy się także z Jędrzejem Hycnarem, który zagrał jedną z głównych ról w filmie Napad. No i też warto zauważyć, że oto w naszych kinach od dzisiaj nie tylko Dziewczyna z igłą, ale też młodziutki jeszcze, bo i kompletnie nieznany to tytuł filmu Bob Dylan. O tej premierze tego tygodnia również dziś porozmawiamy. No i niestety, tak jak to bywa, w ostatnich tygodniach, dniach, a nawet i wczoraj docierają do nas z Los Angeles, z Kalifornii nie za wesołe wiadomości. Wszyscy, myślę, wiedzą, o czym mówię, ale też taka niemiła wiadomość smutna dotarła do nas wczoraj właśnie. Ta o tym, że w wieku 78 lat zmarł David Lynch, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych amerykańskich reżyserów i scenarzystów ostatnich dekad. Jego filmy, myślę, że nam wszystkim mocno zapisały się w pamięci. A były to takie tytuły jak Zagubiona autostrada, Blue Velvet czy Mulholland Drive, albo też serial Miasteczko Twin Peaks, który, no nie da się ukryć, zrewolucjonizował podejście również innych twórców do tej właśnie formy filmowej. Przypomnę, że już jego pełnometrażowy debiut, czyli surrealistyczna Głowa do wycierania z 1977 roku, udowodniła, że mamy do czynienia z wyjątkowym twórcą. Szybko zresztą to potwierdził kolejny film Człowiek-Słoń, który zdobył już wtedy aż 8 nominacji do Oscara. Później oczywiście nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zbierały i kolejne filmy reżysera, ale sam David Lynch może do tych oscarowych pechowców właśnie należał, bo statuetkę honorową za całokształt twórczości otrzymał od Akademii dopiero w 2019 roku. Ale być może wynikało to też z faktu, że jego filmy często bliższe były europejskiemu kinu. Tu też cieszył się zawsze, myślę, że nawet chyba większym zainteresowaniem i popularnością, wielką estymą, większą niż w Stanach Zjednoczonych. Potwierdziła to chociażby kaneńska Złota Palma, to był rok 1990 i film Dzikość Serca, czy też późniejsza nagroda w Cannes za reżyserię za Mulholland Drive. Warto też przy tej okazji przypomnieć polskie wątki związane z życiem i twórczością reżysera. Wielokrotnie przecież bywał u nas, przez całe lata był mocno związany z festiwalem Camera Image. Mało tego, jeden z jego filmów, Inland Empire z 2006 roku, w części kręcony był w Łodzi, a wystąpili w nim także i polscy aktorzy, m.in. Karolina Gruszka czy Krzysztof Majchrzak. Pamiętamy też szczególne, te ekscentryczne często filmy Davida Lyncha, ale warto też zauważyć, że spełniał się i w innych artystycznych formach, a to z kolei udowodniła chociażby jego wielka wystawa zorganizowana właśnie przy okazji festiwalu Camera Image kilka lat temu w Toruniu. Ja już sobie pozwolę przedstawić, powitać mojego pierwszego dziś gościa, bo już jest z nami Julian Świerzewski. Witaj, dzień dobry. Witam, cześć. No i właśnie tak chwilkę wcześniej przed wejściem ze studia rozmawialiśmy o Davidzie Lynchu i okazuje się, że dla młodych polskich aktorów to też ciągle jest bardzo ważna postać. Chyba dla mnie to była bardzo formatująca postać, reżyser. Takie filmy, które mnie przyciągnęły do kina i oglądania filmów, to były właśnie Mulholland Drive i Głowa do wycierania. A widzisz, w Polsce wszyscy mówią Mulholland Drive. Tak. A mnie Kalifornijczycy nauczyli, że jednak Mulholland. Bo to jest od nazwiska, to jest od nazwiska inżyniera pochodzącego zresztą z Europy, Williama Mulhollanda. Oni tam mówią na miejscu Mulholland Drive. Całe życie. A taka ciekawostka. Tak. W Polsce mamy tendencję Mulholland Drive. Empire też. No, jakby w operowaniu takim językiem onirycznym snu to chyba nie miał sobie równych i nadal nie ma, więc no, duża szkoda dla kina, ale też duża korzyść, że był on częścią właśnie tego przemysłu filmowego i zostawił cząstkę swojej wrażliwości. No także u nas właśnie w Polsce również. Także są te jego masterclassy, które są bardzo inspirujące. Można obejrzeć na YouTubie, ale też można wykupić dostęp do takich masterclassów, gdzie on opowiada o twórczości i on ma takie dość duże poczucie ważności tej idei pierwotnej i tego, co nas inspiruje do tworzenia i że to jest najważniejsze, żeby zapamiętać. Pamiętam, bo ja byłem na spotkaniu z nim właśnie na Camera Image lat temu i on mówił, że idee są trochę jak łowienie ryb, że trzeba pamiętać o tej zanęcie i że jak się wyłowi tą jedną ideę, to żeby ją jakby tak kultywować sobie, żeby sobie za każdym razem przypominać, od czego się zaczął ten cały film, czy jakakolwiek artystyczna twórczość, za którą się zabieramy. A byłeś może na tej właśnie wspomnianej wystawie w Toruniu? Nie, bo ja byłem tylko na chwileczkę niestety i byłem no też tylko na tym spotkaniu. Ogromna i naprawdę też absolutnie niezwykła. No tam mieliśmy bardziej do czynienia, też fragmenty filmów, ale bardziej do czynienia właśnie z tymi plastycznymi dziełami tutaj Davida Lyncha. To też ciekawe. No, super inspirująca postać i myślę, że jeszcze niejednokrotnie będę wracał. No właśnie, a twój ulubiony film, do którego najczęściej wracasz, czy miałbyś ochotę wracać? To właśnie ten Mulholland. A wiesz, że mój też? Naprawdę. Ta scena, kiedy w barze on mówi, że dzwonię do ciebie, on podnosi słuchawkę i słyszy głos osoby, z którą właśnie rozmawia. Hej, jestem u ciebie w domu, no to jest jakaś taka scena, która mi bardzo długo zostanie w sercu i w głowie. Zresztą też w jakimś stopniu wykorzystana przez Maję Kleczewską w spektaklu Twarzą w twarz, który gramy w Teatrze Powszechnym. Ona też się często inspiruje. No tak, bo tego jeszcze może tak mocno tutaj nie powiedzieliśmy, ale przecież David Lynch absolutnie zawsze był inspiracją dla wielu twórców, nie tylko filmowych zresztą. To bez wątpienia. Mulholland Drive, tak, absolutnie. Chyba trzeba znowu ten film obejrzeć. Dla mnie ta początkowa i końcowa sekwencja, czyli właśnie jazdy tą niezwykłą, magiczną, oniryczną wręcz drogą, no to jest coś niebywałego. Powiem ci, też się podzielę ciekawostką, gdy pierwszy raz wylądowałem w Los Angeles, to właściwie jedną z pierwszych rzeczy, o którą poprosiłem moich amerykańskich znajomych, żeby mnie zabrali właśnie na Mulholland Drive i nawet malutką kamerką cyfrową nakręciłem film, który sobie nazywałem Mulholland Drive. Wspaniale. Tu. I właśnie pomyślałem, on gdzieś zginął, gdzieś mam może tam w jakichś domowych archiwach, natomiast pomyślałem sobie, że właśnie powinienem go na jakiś festiwal krótkich metraży wyszedł świetny. No to koniecznie. Ale to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby do niego wrócić. No właśnie. Dziękuję ci bardzo za to wspomnienie, Julianie, ale oczywiście my się tutaj spotykamy dzisiaj przede wszystkim z innego powodu, by też docenić, pogratulować tobie sukcesów aktorskich, bo to nie pierwszy raz w twoim ciągle młodym bardzo życiu, gdy otrzymujesz nominację do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. W tym roku za rolę w filmie Biała Odwaga, zresztą to nie pierwsza nagroda, bo przypomnę, we wrześniu na festiwalu w Gdyni te klasyfikacje bywają różne, ale tam na festiwalu otrzymałeś nagrodę za drugoplanową, za najlepszą oczywiście drugoplanową rolę męską, chociaż zasadzie ty i Filip Pławiak, nominowany również w tym roku za rolę w tym samym filmie, to właściwie no, można byłoby powiedzieć, dodając jeszcze Sandrę też Drzymalską, żeby tworzycie trzy takie równoległe kreacje. Trudno tutaj to dzielić na pierwszy czy drugi plan. Tak, ja też za bardzo w to staram się nie wchodzić. Chyba każdy z nas, wchodząc na plan, stara się traktować pierwszoplanowo swoją postać i dać w nią jak najwięcej od siebie. Ale no, ja jestem super wdzięczny za tą nominację i też się cieszę, że ten film po takim czasie od premiery jest tak zauważany i są te nominacje właśnie i dla Filipa. I Sandra ostatnio właśnie też otrzymała między innymi za Białą Odwagę Paszport Polityki Czytelników. Tak. Dopiero co. Tylko tutaj zresztą dla porządku powiedzmy, że również Sandra jest nominowana w tym roku do Nagrody Cybulskiego, ale za inną kreację, za inny film, za Simonę Kossak. Tak, aczkolwiek pewnie by mogła być i za jedną i za drugą, no, ale chyba nie ma takiej możliwości. Ale może właśnie Kapituła gdzieś w głowie brała pod uwagę, wiesz, te dwa filmy, bo rzeczywiście miała w zeszłym roku dwie takie duże role. Tak, tak. Ale zatrzymajmy się dzisiaj przy twojej właśnie kreacji, bo bardzo trudno jest się z wami umówić. Ja myślałem, że przed ceremonią pod koniec stycznia, kiedy poznamy już tego jedynego czy jedyną laureatkę nagrody, myślałem, że ze wszystkimi zdążę się tutaj spotkać w Trójce. Nie jest to proste, ale to chyba cieszy, bo skoro jesteście zajęci, ciebie z kolei nie było na konferencji niedawnej, prawda? No, Michalina Olszańska była usprawiedliwiona, bo mieszka troszkę dalej, ma małe dziecko, a ty z kolei byłeś zajęty na planie, tak? Ja teraz przygotowuję się do pracy za granicą, więc trochę podróżuję. Co można zdradzić na ten temat? Że za granicą. Nie, mogę powiedzieć, że staram się uczyć języka francuskiego, w którym nie mówię. Niestety nic nie mówiłem po francusku, więc muszę się nauczyć na potrzeby filmu. Zaraz zaczynamy próby. I jestem bardzo, bardzo taki zarazem zestresowany, ale też podekscytowany tą pracą. Czyli będzie francuski film, tak? Będzie francuski film. Jakaś duża rola? Jak się nie rozmyślą, jak nie zobaczą, że jednak faktycznie nic nie mówię po francusku. Ale nie, wiemy o tym, że często takie chyba, jeśli dobrze pamiętam ze wspomnień, były też w końcu początki Andrzeja Seweryna we Francji, że się przecież aktorzy też uczą na tak zwaną małpę, prawda? Że czasami nie muszą nawet rozumieć, co mówią, byleby to właściwie przekazali. Tak wyglądał casting. Mój wszystko poszło, że tak powiem, z Google Translation i ze słuchu, a jednak się zdecydowali, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No i tak. No to świetnie, bardzo to cieszy, że wypływasz na szersze wody, no ale wróćmy właśnie jeszcze do twojej odwagi, no to już do białej odwagi. Twojej również odwagi. No właśnie, bo to już troszeczkę czasu minęło, dla ciebie to już przeszłość, no ale ciągle jest ta rola, tak jak wspomnieliśmy, doceniana. Z jakimi zostałeś wspomnieniami po tej pracy, bo szczególna to z chwili Pławiakiem graliście braci stojących jakby na też historia, czasy ciężkie II wojny światowej spowodowały, że stają gdzieś po dwóch stronach barykady, gdzieś przeciwko sobie, więc poza tym, że historia, poza tym, że ta obyczajowość, też region, który powodował, że opowiadacie też przez to szczególną historię, no i jednak kontekst psychologiczny. Dla mnie ten film jest najbardziej właśnie o tych relacjach i jakoś to, co najbardziej zapamiętałem po tej pracy, to taki duży komfort współpracowania właśnie i z Sandrą, i z Filipem, i też resztą obsady, że byliśmy bardzo wyczuleni na siebie. Mieliśmy taki komfort improwizowania na przestrzeni tych scen i dużego wyczucia na siebie nawzajem. I rzadko kiedy się ma taki komfort takiej przestrzeni i czasowej, i też wspólnego języka pracy, który potem się przenosi na ekran. I mam takie poczucie, że tutaj to się udało i tym bardziej się cieszę, że jest tak doceniana ta kreacja nas wszystkich właśnie. I te nominacje Sandry, i nominacja Filipa, i też moja nominacja, to pokazuje, że faktycznie to współdziałanie przynosi efekty, że nie miałem takiego poczucia, że każdy gra do swojej bramki, się skupia tylko na swojej postaci, tylko bardziej jesteśmy wyczuleni na siebie nawzajem. I dzięki temu ja też jestem bardzo szczęśliwy właśnie, że w takim gronie jesteśmy nominowani do tej nagrody, bo mam takie poczucie, że to taka rodzinna, że tak powiem... Trochę spotkanie. Tak, spotkanie rodzinne i jednocześnie docenienie tej właśnie rodzinnej pracy. Więc ktokolwiek z nas, jeżeli... Ale też bardzo doceniam tutaj pracę i Jędrzeja, i Michaliny, więc no, kibicuję wszystkim, ale zobaczymy, no, jak to będzie. W zasadzie wszyscy nominowani mówią podobnie o wszystkich innych, także to też cieszy, że macie takie bardzo zdrowe do siebie podejście. Zresztą no, sama nominacja to już jest przecież też duże wyróżnienie. Natomiast myślę, że ta wasza wspólna praca, twoja, Filipa Pławiaka, Sandry Drzymalskiej na planie Białej Odwagi spowodowała jeszcze coś. Bo przecież pamiętamy, że kiedy film powstawał, już były ogromne kontrowersje, że porusza no, niewygodne na Podhalu tematy dla wielu osób, że się wiele osób też pewnie tego filmu obawiało. Myślę, że właśnie te walory artystyczne, począwszy od Marcina Koszałki, później was aktorów, to co ostatecznie zrobiliście, spowodowało, że nagle mam wrażenie, że te kontrowersje gdzieś się rozeszły, jakoś nie było problemu, a film był naprawdę doceniony. Tak, ja mam takie poczucie, że chyba trochę więcej się tej piany bije w cudzysłów przed... Kiedy nawet jeszcze nikt nie wie, co tak naprawdę powstanie. Tak, jak wpadają pierwsze informacje, że powstaje jakiś film, a potem jak się okazuje, że ten film nie jest tak jednostronny i przedstawia z różnej strony właśnie tą historię, to te kontrowersje ucichają. No i też myślę, że tutaj duża zasługa Łukasza M. Maciejewskiego i właśnie Marcina Koszałki, czyli Łukasza M. Maciejewskiego. Bo jest dwóch, żebyśmy nie pomylili. Chodzi o tego scenarzysta. Tak, i że tutaj ich praca nad scenariuszem dała taki efekt, że nie jest to jednowymiarowa historia i pokazuje właśnie, ukazuje ten ciężar tamtej sytuacji i ten dylemat, przed którym ludzie stawali. No to porozmawiajmy o tym, bo tutaj na rozstrzygnięcie jeszcze troszeczkę poczekamy. Właściwie półtora tygodnia nas jeszcze dzieli od ceremonii wręczenia nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Porozmawiajmy, co po Białej Odwadze zdarzyło się u ciebie, no bo z tego co wiem, to przynajmniej już dwa kolejne filmy nakręcone, zagrane, czekają na swoją premierę. Tutaj mówisz o francuskim projekcie, oby... Pozytywnie się to skończyło, także cały czas się dzieje i nie możesz narzekać chyba na brak pracy i ciekawych propozycji, bo ty też chyba przyzwyczaiłeś wszystkich do tego, że no, byle czego ci się nie proponuje. Przynajmniej po takim filmie jak Zgoda. No powiem tak, znaczy do mnie przychodzą faktycznie takie nieoczywiste postaci i mnie to cieszy. Nie wiem, czy tak mnie ludzie widzą, czy po prostu niesie się coś takiego z moją energią, ale ja lubię te postaci, które gram, więc nawet teraz ostatnia moja rola w serialu Lady Love, który można obejrzeć na Maxie, też to nie jest taka jednowymiarowa rola i miałem dużą frajdę jakby kreując tą postać, mimo że z początkowo jak czytałem scenariusz, ona była dość jednowymiarowo negatywna, więc trzeba było tam pewne rzeczy znaleźć. No i też tutaj tematy troszeczkę właśnie kontrowersyjne. Tak, no bo temat filmu dla dorosłych, chociaż ja byłem bardzo zadowolony, że taki temat jest podejmowany właśnie tego środowiska filmów erotycznych, bo myślę, że trzeba rozmawiać o tych niewygodnych tematach i chyba też takie filmy i takie postacie do mnie lgną, więc i ja z tego jestem zadowolony, ale też ja się cieszę, że mam też trochę przestrzeni na jakieś takie prywatne rzeczy, jakieś prywatne hobby. Ostatnio zacząłem bawić się w miksowanie muzyki i poszedłem na kurs DJ-ski, więc więc teraz... No to widzisz, mogłeś jakąś próbkę dzisiaj przynieść. Słuchaj, mam swoje miksy. Może byśmy przemycili. Co? Teraz? Swoje miksy na SoundCloudzie. Okej, dobrze. Trochę sobie żartuję, ale trochę mówię o tym dlatego, że staram się mieć też podobne podejście do tego aktorstwa, że to jest też trochę zabawa. Że też miksować, tak? Że też trochę miksuję, tak. Że żeby to nie było takie oczywiste. I to mi się chyba najbardziej podoba, kiedy ja mam to szczęście i tutaj jestem zawsze wdzięczny temu, że gdzieś moja praca może być gdzieś moim hobby. No to cieszę się, że masz takie podejście i rzeczywiście wyczuwa się nawet w tej rozmowie. Myślę, że wszyscy inni też to absolutnie poczuli. Ta energia, no jest ta energia, która się później przekłada na ładne role. No to ostatnie może już pytanie, zmierzamy do końca naszego spotkania, ale już wiesz, że niedługo w Trójkowa Filmowa też spotkanie z Magnusem von Hornem. No to jakbyś zapowiedział za mnie dzisiaj tego reżysera, nie obcego ci przecież. Nie, no to jeden z najwybitniejszych obecnych współczesnych reżyserów polskiego kina. Wybitny film Dziewczyna z igłą, naprawdę zapraszam Państwa do kina. Ja już widziałem, miałem tą szczęście zobaczyć to na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, więc jest to wybitne kino i ja jestem dumny, że możemy mieć takiego reżysera, który reżyseruje w Polsce z polskimi operatorami, producentami, aktorami czasami, więc... A możesz to powiedzieć naprawdę z pełnym przekonaniem, bo przypomnijmy, no grałeś przecież, wprawdzie nie w Dziewczynie z igłą, bo tutaj jest obsada znakomita, absolutnie duńska, ale w poprzednim jego filmie, który zresztą też się znalazł w tym kaneńskim rozdaniu, tylko no niestety była pandemia i nie było wtedy festiwalu, no ale gdyby był, to film byłby w konkursie głównym. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak. Albo w którymś innym. No. W jednym z głównych. Ale tak, grałeś w Sweat w każdym razie. Jak wspominasz? Nie, no to była jedna z ważniejszych dla mnie współprac i też takich inspirujących do tego, jak pracować. No i nadal jestem wdzięczny za taką możliwość, że miałem tą możliwość współpracowania z Magnusem. No... I życzę ci, by jeszcze taka możliwość pojawiła się po raz kolejny w przyszłości. Magnus, być może po tym duńskim filmie kolejny właśnie znowu będzie realizował w Polsce i z polskimi aktorami. Chociaż też nie wiadomo, bo ciągle ma szansę na nominację do Oscara i może nam go w ogóle wielki świat porwać. No może tak będzie może to francuski, a może nauczy się francuskiego. O to bym go, Magnusa raczej nie podejrzewał, no, ale nie podejrzewał, ja ale... Ja szczerze mówiąc, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy dla Magnusa, myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, no właśnie, że... tak. I tego się trzymajmy. Dziękuję ci bardzo. W Trójkowo Filmowo był po raz drugi nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego młody aktor Julian Świeżewski. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki bardzo za zaproszenie. No a my przez chwilę pomyślmy i posłuchajmy zresztą również, pomyślmy o Bobie Dylanie, bo od dzisiaj w kinach także film kompletnie nieznany i to myślę jedna z ciekawszych premier tego tygodnia, w Trójkowo Filmowo, a tak troszkę wyjątkowo, bo my tutaj teraz gramy mało muzyki, ale właśnie Bob Dylan w dodatku to utwór absolutnie oscarowy, bo to Oscar z 2000 roku. Utwór, który pojawił się w filmie Cudowni Chłopcy. A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you got anything to prove. Lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Młodziutki Bob Dylan od dzisiaj na ekranach naszych kin, bo to jedna z premier tego tygodnia, film Jamesa Mangolda, kompletnie nieznany. Właśnie opowieść o Bobie Dylanie. Mamy tutaj początek lat 60. Nowy Jork i wtedy właśnie pojawia się w tym mieście 19-latek z gitarą z Minnesoty, który powoli zaczyna pokazywać światu swój wielki talent. Poznajmy więc te pierwsze kroki, pierwsze sukcesy Boba Dylana, ale też przyjaźnie, związki. Powoli ten młody artysta wywodzący się z kręgu muzyki folkowej staje się coraz bardziej odważny artystycznie. Jego teksty z kolei oddają stan świadomości, stają się też głosem pokolenia jego rówieśników. W głównej roli Timothée Chalamet, i tutaj mam troszeczkę wątpliwości pierwszy raz co do tej kreacji młodego aktora, już kiedyś wyróżnionego nominacją do Oscara, no ale to niech każdy oceni sam, od dzisiaj jest taka możliwość. I myślę, że też jest to film, który się generalnie dobrze ogląda, ale można mieć rozmaite uwagi do scenariusza. Dotyczy tego młodego wieku i początków twórczości artysty. To, czego w filmie na pewno nie zabraknie, to możliwości zapoznania się z twórczością Boba Dylana. Film wypełniony jest jego utworami. Szkoda tylko, że czasami z tego być może powodu sam bohater schodzi nieco na drugi plan. No i ważna sekwencja, jedna z dłuższych w filmie, występu na festiwalu folkowym w Newport w 1965 roku, podczas którego zdaniem wielu Bob Dylan pozwolił sobie na coś w rodzaju profanacji. Zastąpił skromną akustyczną gitarę całym rockowym instrumentarium, wzbudzając zarazem entuzjazm, ale i oburzenie tych co bardziej kontrowersyjnych odbiorców tradycyjnej amerykańskiej muzyki. Takich smaczków oczywiście znajdziemy w filmie więcej i już można od dzisiaj wybrać się do kina na film kompletnie nieznany. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No i zgodnie z zapowiedzią spotkanie z Magnusem von Hornem, reżyserem filmu Dziewczyna z igłą. Tak się zdarzyło, myślę, że wszyscy o tym wiemy, Magnus jest absolutnie w tej chwili rozchwytywanym reżyserem, jeździ po całym świecie. Był niedawno na Złotych Globach w Los Angeles, bo był nominowany do tej nagrody film Dziewczyna z igłą w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Dziś, jak wspominałem, premiera w Londynie, kolejne premiery przed nami, ale te też szansa ciągle na nominację Oscarową. Dziewczyna z igłą jest w tym roku duńskim reprezentantem kinematografii duńskiej, duńskim kandydatem do Oscara, bo to koprodukcja duńsko-polsko-szwedzka. Zapraszam na spotkanie z autorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy przystępując do pracy nad tym filmem, spodziewałeś się, że on zrobi tak dużo pozytywnego zamieszania, że zdobędzie tak wiele nagród, nominacji do tej pory, chociaż ciągle jeszcze wszystko przed tobą i przed innymi twórcami tego filmu? Spodziewałeś się, że to będzie tak nośny temat i tak jednak emocjonalnie odbierany film? To zależy w którym trochę momencie, bo pamiętam, jak rozwijaliśmy ten film i ten pomysł, że odczuwałem czasami, że ten film będzie super i miał taki potencjał, ale potem to wszystko znika jakby dla mnie na planie, im bliżej produkcji się jest i się w ogóle nie myślę o tym. I też, przynajmniej w moim przypadku, to jak rozwijam, jak film jest w developmentie, że się pisze, to celuje bardzo, bardzo wysoko, więc potem cała produkcja tego filmu i na planie jest często taki kompromis, więc czuję, jak ten film jakoś gdzieś znika. Niestety często tak mam i potem buduje się coś nowego w montażu. Więc wtedy na pewno nie myślałem o tym, raczej jestem mało pewny siebie wtedy, ale czasami przy developmencie miałem taką poczucie, że ten film może ma potencjał mieć jakąś taką siłą, która może teraz jest obecna. Nie wiem, nie spodziewałem się, jakby ja po raz pierwszy przynajmniej mam taki podróż z filmem, który ma taki jakby echo czy resonans na świecie w różnych krajach. I to jest super, nie? Bardzo fajnie. Czy w wypadku dziewczyny z igłą to było tak, że ten temat przyszedł do ciebie? Tak. Skontaktowała się ze mną duńską producentką filmu, Malenę Blenków, która była w kontakcie z współscenarzystką Linę Langbeck, z którą pisałem film wspólnie. I one miały pomysł, żeby rozwijać film inspirowany taki true crime, który miał miejsce 100 lat temu w Kopenhadze. To był początek XX wieku jakoś, tak? Tak, dokładnie. W trakcie i tuż po I wojnie światowej. I ja nie znałem tej historii wcześniej, ale każdy Duńczyk chyba zna. I bardzo taka mroczna historia, przerażająca, ale też historia, która coś mówi o społeczeństwie wokół tych zbrodni i o ludziach, i o warunkach, i specjalnie jakby o sytuacji kobiet w tych czasach. Więc bardzo ciekawy pomysł, który bardzo chciałem rozwijać. Zaczynaliśmy rozwijać to wspólnie przez 4 lata. No tak, trochę ta praca rzeczywiście nawet scenopisarska trwała, nawet dość długo, ale myślę, że warto było. Jak już o tym wspomniałeś, to powiedz, co dla ciebie właśnie w odniesieniu do naszej współczesności było ważne w tej historii sprzed ponad 100 lat, chociaż zastrzegając, że ty jednak nie robisz kina publicystycznego, bo to cię nie interesuje. Myślę, że na kino artystyczne to jest właśnie to, co jest twoją domeną. Tak. Ale chyba każdy film, czy artystyczny, publicystyczny, czy nieważne jaki, ma jakieś odniesienie do miejsca, w którym żyjemy, czy jakoś resonuje z widzami. I więc ta rozmowa, dlaczego ten film dzisiaj, dlaczego oglądamy taki film, to jest, zawsze jest ważne, mi się wydaje. I ten film jakby mocno resonuje w Polsce, mi się wydaje, gdzie jest, jakby różnie się rozmawia o tym filmie, zależnie gdzie się mieszka i gdzie na świecie się go pokazuje. I często jakby mi się wydaje, że w Danii, w Szwecji, które są dosyć podobne kraje, to jest film, który tak raczej przypomina, skąd pochodzimy, jak i jakby ile społeczeństwo się zmieniło podczas tych 100 lat, a w Polsce jakoś trochę inaczej, bardzo inaczej, bo gdzieś szukamy i znajdziemy w tym filmie więcej tematów podobnych do dzisiejszego świata i do takiego społeczeństwa, które mamy w tym momencie w Polsce, gdzie jednak odebrano kobietom prawo do wyboru i gdzie ciągle nie mamy jakaś równowaga. I kraj, który ciągle jest dosyć konserwatywny i które po prostu ostatnio tak walczy do tyłu zamiast niż do przodu. Więc w tym sensie jest to jakby dosyć przerażające, jak znajdziemy podobne sytuacje w filmie, które przedstawia tak naprawdę społeczeństwo, które jest taki koszmar 100 lat temu w Danii i znajdziemy coś podobnego jak dzisiaj w Polsce, no to jest to alarmujące. Ale w tym sensie film też ma swoją wartość. Ale szczerze mówiąc, bym chciał, żeby ten film jakby nie był aktualny w tym sensie. Jakby lepiej, to wtedy jest to znak, że tak czuję, że żyjemy w dobrym miejscu, gdzie nie znajdziemy podobnych sytuacji w filmie i w świecie, gdzie żyjemy dzisiaj. Jak już wiemy, scenariusz powstawał długo, ale później, myślę, bardzo ważne było obsadzenie dwóch głównych ról kobiecych. Potrzebowałeś aktorek reprezentujących różne pokolenia aktorskie, zdecydowanie młodszej i nieco już starszej. Zacznijmy może od tej starszej, no bo Trina Dilkhorn, nie ma co się oszukiwać, to jest znakomitość duńskiego kina, aktorka bardzo ceniona, ale też bardzo popularna. No i jak pamiętam, opowiadałeś mi, nie od razu przyjęła propozycję tej roli. W pewnym sensie zmusiła cię do dalszej pracy scenariuszowej, tak było? Tak, znaczy pierwszy raz jak spotkałem się z nią, chciałem ją angażować trochę wcześniej niż normalnie może, a scenariusz, który wtedy miałem, nie był skończony i ona to oczywiście odczuwała i nie chciała się angażować od razu, więc ja czuję, że ona mnie trochę tak prowokowała, bo mi pokazywała trochę, co mogłaby robić przy naszej rozmowie, ale też jeszcze muszę popracować trochę nad scenariuszem. I mi się to podoba, nie? To jest, ona daje takie wyzwanie. I mi się bardzo, bardzo mi się chce, żeby ona zagrała wtedy, więc wracam i pracuję jeszcze nad scenariuszem, żeby móc jeszcze wrócić do niej później i udowodnić, że jest lepiej. I to działało i dołączyła się do obsady. Ale mi się też wydaje, że ona doskonale wie, kim miałaby zagrać i interesowała się tym tematem wcześniej w swoim życiu, więc chyba czuła, że jak już ma zagrać postać Dagmar Everby, to musi to być dobry projekt. Nie będzie jakby marnowała okazję na niedobry projekt. Więc moim zdaniem bardzo słusznie jakby reagowała. No absolutnie zawodowo. Skończyło się bardzo pięknie, bo Trina Dirholm, przypomnę, otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za najlepszą rolę drugoplanową, ale też była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej, podobnie jak druga aktorka, może mniej do tej pory nam znana w Polsce, przedstawmy ją. Vicky Carmen Sonne, która gra tak naprawdę główną rolę tego filmu, jest oczywiście, tak jak mówisz, młodsza. Jakby ja szukałem wtedy aktorek w Danii, bo nie znam rynek tam do końca i wszystkich aktorek, które spotkałem, mi się wydawało, że bardzo takie zdrowe i współczesne wyglądają i zachowały się, a Vicky jako jedyna jakby trochę, jakby nawet bez makijażu, bez kostiumów wygląda... Jakby mogłaby już pracować w fabryce 100 lat temu, mi się wydawało, tak? Ale też takie zachowanie miała, które mogła, jakby dla mnie bardzo pasowało jak do tego świata i jakiś taki dostęp do takich emocji, które niespodziewany sposób reagowania i to mi się bardzo podobało i też pasowało mi do tego świata, który miał, gdzie inne jakby gdzieś reguły panują, więc... Bohaterka też musi być trochę inna, nie może nas przypominać za bardzo o tym świecie, o dzisiejszych czasach. A czy Vicky, Carmen i Trine znały się wcześniej, czy one spotkały się i poznały dopiero na planie twojego filmu? Nie, one jakby dobrze się znają i znały się wcześniej też. To jest też małe społeczeństwo jakby w Danii, jakby ta branża filmowa. Ale oni akurat dobrze się znały wcześniej, więc i tak naprawdę to Vicky też mi pomagała, bo jej angażowałem do filmu jakieś 2 lata przed produkcją, więc długo była w tym projekcie. Oczywiście ona też pomagała, żeby przekonać Trinę, żeby wróciła do filmu albo jeszcze raz czytała i to też było bardzo ważne. Ona w tym sensie przedstawiła mi dużych jakby kreatywnych osób z Danii, które też wziąłem do filmu. Byłeś zachwycony pracą z takimi dwiema aktorkami? Tak, jak najbardziej. Ale chyba mniej był zachwycony Michał Dymek, autor zdjęć przepięknych, bo z tego, co wspominał, aktorki były bardzo, bardzo wymagające chyba na planie i tu często właśnie dochodziło do takiej konfrontacji aktorki-operator, tak? Znaczy, ja myślę, że to nie jest konfrontacja, tylko że to jest zawsze jest wymagające jakby robić film, ale tutaj to sposób, jak chcieliśmy kręcić ten film i jak pracowaliśmy na planie, jest bardzo taki antyaktorsko. Trudne dla aktorów w ogóle, tak? Tak, znaczy to jest też trudno dla nas, to nie znaczy się łatwiej dla nas, ale sposób, jak chcieliśmy opowiadać ten film, był bardzo pod kadr i jakaś inscenizacja, którą my już mieliśmy wymyślone i przygotowaliśmy się do takiej inscenizacji i trochę to odbiera zabawę czy odkrycia od aktorek podczas jakby w dniu zdjęciowym, bo my już wiemy, więc to znaczy, że oni jakby w pewnym sensie my musimy ich animować i powiedzieć najpierw idziesz tu jest naciek, potem idziesz tam. W tym sensie jest to trochę takie antyaktorsko, trochę nudne może, bo fajnie jest wychodzić na plan i myślę, że może kino duńskie, skąd oni pochodzą, są bardzo bardziej przyzwyczajeni do taki sposób kręcenia, gdzie wychodzą na plan i odkrywają to wspólnie, jak mają się poruszyć na planie i tak dalej. Że jest ta większa doza wolności i improwizacji nawet może, tak? Tak. I my też to czasami próbowaliśmy, ale nigdy nie wyszło dobrze. Więc zawsze wróciliśmy do jakiś taki plan, który mieliśmy. Jakby my z Michałem Dymkiem tworzymy, przygotujemy jeden film przez jakiś czas i ważne jest, żebyśmy się trzymali tym, co my przygotowujemy. W poprzednim filmie, który robiliśmy pod tytułem Sweat, to kompletnie inaczej go przygotowaliśmy i byliśmy bardzo gotowi na spontaniczność, na improwizację, żeby ten plan nie był przygotowany, żebyśmy jakby kamera idzie za aktorką, cokolwiek ona robi. ale byliśmy przygotowani na to, więc kręciliśmy taki film. A tutaj to aktorka jest jakby idzie za kamerą tak naprawdę. Więc to jest inne podejście do robienia filmu i myślę, że nawet jak się mówi, jakby w tym przypadku wcześniej przed planem, że rozumiemy się, wiemy, że tak będzie, to dopiero na planie, kiedy spotkamy się z takim sposobem pracy, zaczynamy rozumieć, o co chodzi. I z naszej strony, bo my też oczekujemy na początku, że to będzie łatwo i oni to szybko rozumieją, a oni odwrotnie, i więc dojdzie do jakichś takich konfliktów tak naprawdę, żeby... Ale po paru dniach jakby już wiemy, tak, już wiemy, o co chodzi, ale jest to trudne. Ja też to rozumiem, dlaczego to jest trudne. Ale to jest bardzo ważne to, co właśnie teraz mówisz o tej metodzie pracy, bo ten film jest szalenie konsekwentny właśnie w formie, w zdjęciach, w formie, w pewnym klimacie i rzeczywiście jest dla mnie oczywiste, że aktorzy muszą być tutaj spójnym elementem całości, a nie swoimi kreacjami wychodzić na pierwszy plan. Tu wszystko musiało grać, tak? Tak, bo tutaj, tak, dokładnie, bo jak aktorzy tutaj zaczynają robić trochę jak czują, to nagle obraz traci swoją harmonię i czuć. I zaczynają się zasłaniać albo wychodzą za szybko, traci się rytm, więc trzeba mieć gdzieś jakieś takie zaufanie do naszego procesu i trudno mieć cały czas zaufanie do, powiedzmy, do reżysera albo do operatora, jak po raz pierwszy, jak z Trini z Wick pracujemy razem na planie. To jest bardzo stresujący też plan mieliśmy. Ma bardzo dużo do robienia. Mieliśmy 30 dni zdjęciowe, więc to jest jakby każdy dzień jest bardzo surowo planowany, żebyśmy mogli zdążyć. Więc nie mamy też czasu na jakieś takie odkrywanie, że może próbujmy taką wersję albo taką wersję. Nie mamy czasu, bo wtedy skończy się tak, że nie kręcimy sceny. Więc musimy wchodzić na plan i po prostu wiedzieć, co robimy. Więc to jest i tak dla wszystkich to jest trudny proces. Więc nie tylko, że dla scenografii, dla kostiumy, to jest trudno dla wszystkich, bo bardzo dużo, mamy bardzo wysokie ambicje, czasu niestety nie mamy tylu, że możemy próbować wersję dla każdego. Dziewczyna z igłą od dzisiaj w naszych kinach to pierwsza część dłuższego mojego wywiadu z Magnusem von Hornem. Do rozmowy z reżyserem wrócimy w Trójkowa Filmowa, myślę jeszcze w styczniu, no bo oczywiście ciągle mam nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy filmu, światowe również. Czekamy na nominacje do Oscarów. Te zostały po raz kolejny przeniesione na 23 stycznia, no ale Magnus von Horn ma ciągle szansę na nominacje. A za chwilę spotkanie z jeszcze jednym aktorem nominowanym w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, Jędrzejem Hycnarem. On w tym roku jest absolutnie najmłodszy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Porozmawiamy o twojej nominowanej roli, bo to jest film Napad. No właśnie, może zacznijmy od tego, czy znasz może aktualne wyniki oglądalności, bo to jest akurat jeden z tych filmów, który został zrobiony dla popularnej platformy streamingowej, więc mają szansę go oglądać widzowie właściwie na całym świecie, albo prawie. Nie znam dokładnych liczb, wiem, że cały czas utrzymywał się w pierwszej dziesiątce. Nie znam tych liczb dokładnych, wiem, że w ostatnim roku był to jeden z najczęściej oglądanych filmów Netflixa, w top 3 chyba z tego, co mi się wydaje, więc fajnie, że tyle ludzi to zobaczyło. Cieszę się z tego powodu. Dla mnie to była szansa, no nie ma co mówić. Dla mnie ten film, poza tym, że jak przeczytałem ten scenariusz, to bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, bo wydawało mi się to ważne i bardzo się cieszyłem, że ja to będę grał, bo miałem jakiś pomysł na to, bardzo konkretny. Cieszę się, że się to udało zrealizować. A przy okazji to jest mój debiut tak naprawdę. Ja pełnego metrażu nie zrobiłem jeszcze, nigdy wcześniej. Pierwsza taka, pierwsza duża filmowa rola. Tak, pierwsza. No wcześniej był jakiś tam Stanie w tłumie w Piłsudskim. Były filmy telewizyjne z Łukaszem Ostalskim, ale to był taki pierwszy film, który gdzieś tam można się pokazać. Może to zobaczyć więcej osób, można, nie wiem, zostać właśnie jak teraz zauważonym i ja się bardzo cieszę z tego powodu. No jest tłum ludzi, który mi pomógł przy tym filmie. No, no ale co też ważne, pierwsza taka duża rola, a w dodatku czarny charakter, postać skomplikowana, niejednoznaczna, taka, no, która może i widza odrzucić, a może też spowodować, że widz spróbuje zrozumieć tego bohatera. Ja dostałem taki wrzut na głęboką wodę, bo ja wcześniej nie grałem takich postaci dużo, nie? W Żywiołach Saszy, coś tam w serialu reżyserowanym przez Christophera Rasa miałem taką przyjemność na podstawie książki Bondy. Tam może był taki, powiedziałbym, że bardziej z tych mroków ludzkich ta opowieść się tworzyła, ale takiego wyzwania nie dostałem wcześniej na takich jakichś tam diapazonach emocjonalnych i tak dalej, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i się bardzo stresowałem, strasznie się stresowałem, bo tak nie wiedziałem, czy sobie dam radę i czy udźwignę. Gdzieś tam ludziom dookoła zostawiam to, czy według nich to się udało, czy nie. No zdecydowanie tak twierdzi kapituła Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, skoro jesteś jednym z nominowanych. No to miło mi, no. Mocna, charyzmatyczna postać, ale dodajmy też, to był na planie aktorski pojedynek. Powiedziałbym, że może jeżeli chodzi o to, to myślę, że to bardziej pojedynek bohaterów, a aktorski to był wspólny slalom i zjazd we dwójkę, bo to mnie się jeszcze nie udało spotkać z innym aktorem na planie, który poświęciłby mi tyle uwagi, tyle serducha. Olaf, pozdrawiam cię serdecznie, w każdym wywiadzie to mówię. Oczywiście Olaf Lubaszenko, no ale to też właściwie był pojedynek wiekowy. Reprezentujecie zupełnie różne aktorskie pokolenia. Niby tak, a z drugiej strony jak pierwszego dnia wszedłem do busa, będąc zestresowanym i ręce mi drżały, to pamiętam, że Olaf Lubaszenko, właśnie Olaf siedział na końcu tego busa, w którym się przebieramy i powiedział: Jędrek, nie przejmuj się, ja też się czuję, jakbym dzisiaj debiutował. I tak sobie to zapamiętałem, i ponieważ potem już to, co powiedział, to nie były puste słowa, tylko każdego tego dnia ja widziałem Olafa tak samo zdenerwowanego jak ja, tak samo chcącego jak najlepiej, któremu bardzo zależało na tym filmie, tak samo jak mnie, i który też wątpił, też nie wiedział i też rozmawiał ze mną na każdym kroku, poddawał wątpliwość sceny, teksty, myśli, zachowania bohatera i razem ze mną ustalał ewentualnie nowe ścieżki prowadzenia tych postaci, nowe pomysły na to, że w tej scenie może zrobimy to inaczej i tak dalej. I niesamowite, bo nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, żeby ktoś na takim poziomie traktował mnie rzeczywiście jako partnera i podchodził do tego w tak otwarty sposób. To było świetne. Czyli z pracy na planie napadu same, rozumiem, dobre wspomnienia. Same dobre, oczywiście też parę trudnych obrazków w głowie, które oczywiście pamiętam i które gdzieś tam wiem, że są, i cieszę się z tego, że udaje mi się to rozgraniczyć, to zawodowe i to prywatne, dlatego też według mnie jednak traktowanie tego zawodu jako rzemiosła jest konieczne, bo gdybym miał na przykład grać same takie role, a ta misyjność, miałbym postrzegać ten zawód jako misyjny i cały czas spełniać misję, no to gdzieś tam istnieje takie prawdopodobieństwo, że nastąpi takie niebezpieczeństwo tego, że się troszkę człowiek zatraci w tym, zwłaszcza przy okazji na przykład takich ról jak w napadzie, gdzie no ta intensywność, emocjonalność, ale też czyny, których bohater dokonuje, no nie są codziennością i nie są łatwe dla psychiki ludzkiej. Natomiast parę z tych trudnych obrazków z tego zapamiętam i też niesamowitą ekipę, która przy okazji tych jakby montowania tych trudnych obrazków dała z siebie 100%, żeby to wszystko wyglądało, żeby to było realistyczne, ale też kupę jakiejś miłości, jakiegoś serducha, jakiegoś oddania temu właśnie zawodowi, ale też tym ludziom dookoła. I że jakby ta atmosfera tam, mimo tego trudnego tematu, który przez cały ten film istnieje, ona nie odpadła. Cały czas była na pewnym poziomie, na wzajemnym szacunku i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, że można robić tak trudne rzeczy, ale nie wykorzystując trudnych mechanizmów. Jędrzej Hycnar to był już ostatni dziś mój rozmówca w audycji. Jego ważną rolę w filmie Napad możemy zobaczyć, nie wychodząc z domu. To wszystko już dziś. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt. Kupuj wygodnie nawet do 50 lat 0% i do pół roku nie płać. 43-calowy telewizor Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. A w 50 latach 0% tylko 41 zł i 98 groszy miesięcznie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły na stronie MediaMarkt. I znowu stoisz w korku. Stukasz palcami w kierownicę. A przecież to może być twój czas na pościg, przygodę, a może romans. Z audiobookiem od Storytel teraz 50% taniej przez pół roku. W